أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم. دا سورة النساء دا شلم آيات سخوانا ستر دو وشتم آيات بوري دا آياتنا ودا جيو دا وإن أردتم استبدال زوجين دا جي ربط دا ما قبل سردادي چدر جي دا مخش كم آيات فاغك مرد خبر کروا چاله حاز و جر التسی دا شدی مبندوی پا خپل کور که چی نیا خپلی لکه نیا دا بل نکاتو پریشگی پازا بایی دا چه دا پاره یه تذهبو بی باغ دی ما آتیتو موخن ولی چی تسی تگو که پا بعضی اغا پیسو چی تسی دی تور کر یا پیسی ازنی وصوله مجبوریه پا نحق ازنی اخلی نو پا دا غذای که خوچو یو صورت چه دا جواز و نوری دا نجواز و ولی آل کیولی چه ایلا ان یاکین بی فاحشه که مباینه استثناء ور سراو ول کدی دستش کارا برملا فاحشه که ولی برانو که پیسی دینی و اخلی پروانه لی اغا فاحشه مباینه ام باغا یو صورت یا داغو چه دا بد چلن که دا فاحشه سخه بد گزاراو دا میرده سر گزارا سامنه که نخو تو مجبوره جوان گواره کور گواره براوانو چه زبلا وکم پیسی را تراک برا بدی لکم داغ صورت چه خلعای بلا جائزه که دا پحشه چه خمراد آغا زنا وای مال پا اول صدر اسلام که دا اوچ پیسی جه اخستی وای زنی پیسی جه پا دا آغا بدل کشت دا زنا که نوزه پیسی در سا اخلم جایز و خو بیا من سو خوصد زنا دا پار بر حکم آده رالی پکشی کنو که دایس پا مزمون پوس باز نو اوس پا دا آغا اوس آیاتی کریمه که چه دی دا دا آغا متعلق خبره کهی چه دا پیسی سرور لرور کری دا برای پیسی برت زنی اخلی دا جه دا پار یو صورت مشروعه اغدی شما در تبایان که چه پاحشا بد گزران بد چلان دا جه دا طرف سقدی میره پا عذاب بگی نو دا پار جائزه مگر نور صورتون نا جائزی پا اغو صورتون که تفصیل دادی اخه داری میره دا وقت سخه چه دا جه سر نکات رلی دا پا زین که التبال شزم تر نزاق شلی دا خواشه اسوله دا جه دا خواه بد چلان نست د جې د خاصه خه د زنا او د برشي خواهشات نه سمه گزاره خور کی د دې دار کم دی داسې زړې چکیږي د بلې شې سره در سترګې شش کیږي غواړي چې د غې سره نکاح وتړي نو برابر شې چې د غې سره نکاح وتړي یو سوال ور دی وجې تور کړی دی خو هغه بیا بل مستقل ول ور غواړي یا راسه چم وک نو چم یې دار د جې سره برابر چلان دی د دې بعده گزاره کی د دې ته مجبور کی چې مجبور سي برابر پیسې ور لره ورکی ورته که دا اسپه خبره پوسیو دا برا وای نوزه بدر سو وهل وټه کول وړم زه سمه گزاره کوم د چراسش کنزل ان کوي وهل ان کوي دې ته مجبور کی چې د دې د خوا درخواست پیش سي برای پیسې به دې کم اول ور به دې درک ما یې سي لکه ا دې وای هغه دې زما د ژوند مراد حاصل سي برا غول ور چې هغه دې چې ور کړی دي هغه بیرته واخلي و چاته ور کی و هغه بل شي زته ور کی دغه طریقه الله تعالی وای دغه مکوي دا ظلم دې د شو سره د دې د خو هیڅ مشکل نشته تیله د دې د پاره چې بل ځای زړه باندې نو خو ور به دې

نو دا بهتان یا دا اغمر در توب سو یا بهتان دا مانه چه سم گزاره نکوله گزاره خود دای پتن نکی پر جه بانی رو رو برا و ایس گزاره نرسر که بهتان سو شاخ پیدا کرد دوا یو دا اغمر در توب بهتان دی بل بیا دا بهتان دی چه داز ما سر سم گزاره نکی علاوی نو دا مال تپا دغه طریقه اخلی دوغن غیرت نلده چه سم دا مخوارا که شد دم گزاره سم که نباد عیب کشی کسی دا مر در توب غیر تا دا غی بهتان یا اغا پر لگه یا اغا پر لگه دا جه دا پاره چه باره پیسی وقت خلق تا ملامت نکی و اسم مبین و اسم دا گناه دا خاطر اخلی مبین شکاره خود دا شکاره گناه دا چیزی نی اخلی که دا اسم مزمون پوست واس ال تا اغا خیمتار ما چورا کاما که مال که دولواری که دهی بی وز داغ دولوار مال تا دا دیت اخلی دا بهتان دا خاطر چه بهتان یا دا مردار تو پر لگه یا دا نگزاری چه عبد ماشی را سرکی پا اغا بهتان یا اخلی علاوی بهتان خود اغا دی چه بدی که نسته که اخلی انو علا دا خبر دیس پی استفا مکرد شه تا داغ کار که یعنی دا خود دا کرون ندی چه تیو وکیم و اسم ما بین اشکارا گونا دا دا چه دا رازی ندی چه پی استفا دار تا مجبوره کرده دا پا زور اولوار زنی اخلی برته نو دا عدالت دی خو اسم دی نو او یا اسم مبین گناه پا دی ورته ویله که دی ورته هیبه کری ام گناه ده سره چه دای به شرعی مسئله لیت سیزده که یو چه تا سری شایی و بخشی پا داغ بخشد سیوی شکی در آغا وقت چه آغا سری تصرف نی پکشی که کری قبض خیقی واخی خلی ورود بخشی برتا پشامان اسوی راک از ماشی شریعت کې وای د قضا د لارې جایز ده چیز نه وای خلی اگر چې رسول الله علیه السلام مثال یاد غره کم دی لکه سړی چې قی وی برکی خوري نو دا خوش کار نه ګرځي خلک وره دی بد کار وکي د به زما مال ما در بخښل دی زیان نه در بخښم بیرته راکم په دا شرط یې بیرته ځنی اخته چې هغه تصرفات او تغیرات نه پکښ کړی پر هغه رقم پاتې او هغه د تدیشي عوض هم نه ور کړی برای دې ځنی اخته شي خو دغه کار که په مابین کې د اقربا او اوس نیس کول ورور ورور ته شی بخښ دی برا وای راک بیرته شریعت باندې سپر لګل بارا و سنه سره کوړی دی قریب دی د میړه و د ماینه ته منځم دغه حکم دی میړه و ماینه ته مال بخښل دی په هیبه کې ولور نه دی بارا چې وایره ک شریعت پر د باندې لګول دی برای نه چیز نه اخستای ستاو د دې تر منځ دلته د معاشره تړون تش کړی دی میړه و ماینه است وجدا معاشره خرابې پلیور بخښه درې مرز بعد بیرته پښیمانه نو اسم مبینه په دغه وای چې معنا ک ولور اخلي خون بی رضا دی دغه خوشاله نه ده ته بوختانونه پر لګی اخلي ام اسم مبین دی ک جاور بخښل دی اخلي خون د شریعت قانون ما ته هم اسم مبین دی خو ته حق نه لري چې ځینی وای خلی کدا یې د آیت په دغه زره زره تفصیل ته سی پوهېدل یاست اسم مبین ولې سو کول ور برته اخلی خو ور ور نشي اخستلای دی چې خو دغه رضا نه ده ته تو متون او تورونه په سړي ځینی اخلی په داچا کاغه بخښل سوی مال اخلی خو شریعت بنجز لګوري حق نه لري چې ځینی وای خلی هغه خو چې اجنبی ته و بخښه د تصرف نه پکښ کړي برته ترجو کولای شي د قریب په هیبه کې برته ترجو کولای شي خو نه شي کولای نو اوس چې ستاسو د سر په خلاص برته د زده خلاص پر د ترجمه را روان و این ارادتون که تیسی اراده وکر ای مرو پا خپل خوش سره استبدال پا بدل اخستولو چه پا بدل که واخلی زوجان یوا کوروالا چه داد وهم ده چستا ترستور بشش کیش دا اخلی مکان پا زای که زوجان ده بلی کوروالا چه اغا اولا ده دا دیغی پا بدل که واخلی او که یتی شه و پا داس حال که اخلی دا دا د شذ بدلیا اته ته چې تاسو ورکړی دی احداهونه وایې ته د دې چې هغه اوله ده کینتارن ډیر مال دی ورکړی دی یاد ول ور د لارې دی ورکړی دی یاد د هیبی او د بخشش د لارې ورکړی دی دا چې هیڅ کوي حکم دا غدي د اوغوین ارتم جزاء دغه فلا تاخذو علاوه فلا تاخذو دا ما اخلي من هو دغه مال څخه شئن اې چي مزنی اخلو پچ لا وانه اخلي دا غلط کار دی ولی خودو ته د جده خو نو شوز نسته د جده خو بد چلان نسته استغفل زړه ګرو دی علا پاک دغه د پاره چې دا خبره ډیره بعید ده لکه سړی چې څوک په بد کار نه شه پلانټ دا کار کوي یعنی نو مې کوي استفهام انکاری دی الله ای تاخذون ای تسنو اخلی هو دغه مال بهتان د جاءت د بهتان اخلی چې بهتان پر دی لګی یا دغه خط بهتان پر لګی چې ورو رسم گزاران را سره کی په کور کې جنجال راته جوړ کړ یا دا بهتان پر لګی چې دا بل ځای لاس غځي نو چې د بهتان د لارې اخلی علاوه دغه د غیرت و اسم مبین او د شکاره ګناه د لارې اخلی کار د ګناه څه معنی چې یعنی هغه دي چې هغه د ولور مار د اخلي خدای نه درځي چې ځنی اخلي خدای د صورتون خنه وروه او یا چې بخښل سوی ما دی په بخښ کې خروجو نه راو او ما بیس کې د میړو د مینه دغه ګناه کوي د اخلاص اس وتر جمع فشال فرمای وکيف څنګه تاخذون و ام اخلي هو د مال ګور بیا وکيف را د څنګه کوي وقد افقد و په داس حال کې قد افقد سره سیدګی کړی ده بعض کوم بعضی استاسی الی بعضی نور رو بعضو ته په لڅ لپاره به پرجه یو ابل تر سیدګی کړی ده و اخذن او دی اخست دی من کوم استیس ثقه میثاقا وعده غلیظا کلک

جز کې یای بلکې دغه چې پلار یې نکاح ورسره وکړه حتی که پلار په شهوت مس کړی و په مس کومه الحرمت مسعرت البنا کېږدې هغې ښځې سره زوی بیا نکاح نشي تړلی نو دا دا څه څه رسومې باطله دي رواجونه باطله دي چې د اسلام جن راتلی په خلکو کې وه الله عز وجل یو یو دریادی چې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ دا یې حرام کړ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.